Mio pime sen, mi munde ya muncha. Lumende chenye, buyebo. Bebe ya ba min ku pedwin, bandu tu. Si mende po, mbade. Indiana ki na bato di hebadi. Chuba na Afrika, mbige ba. Amola lo we in